Eu son das Burgas, terra da chispa. Fillo do Miño, onde cruza Pontevella e antes dela morre o Sil. Sangue da fiador, namorado do Solpor, porque sempre digo volto e cando volto, ela está ali. Marcha peregrino, marcha que xa voltarás con novos contos das tuas viaxes. Novos sonhos, novos traxes, o vir dos novos mundos evitou tempos de guerra. Acabou a bela meta e foi profeta na súa terra. Así que marcha, comento en contra, caras na conta. De tuas que deixas aí detrás tampouco saben ben que fan. E dirán, aí o va, outro máis o que queremos. Volta cando podas, neno, non te esqueceremos. A miña casa vai do monte ata las rías. Quen diría, hoxendía daría máis do que ninguén creería. Por onde Carlos Núñez soa, co luar na lubre, onde Deus vixila todo e máis detrás das nubes. Galicia, moza de ollos verdes e de velas experiencias, segredos agachados que ainda non veron as ciencias. Cantos foron a chorar a túa ausencia cando viño sorprendetes este exilio por sentencia. A morriña, a nosa compañeira de fatigas, como proba a súa presencia inevitable nas cantigas. Dos que ainda te lembramos, ainda te levamos dentro. Dos que nunca esqueceremos que este acento xa é do peito. Galicia, unha e dos emigrantes máis queridos, unha irán os latidos das mulleres e maridos. País do ceo, dos ríos, dos regatos e das fontes, alá donde te encontres habrá sempre un galego. Galicia, unha e dos emigrantes máis queridos, unha irán os latidos das mulleres e maridos. País do ceo, dos ríos, dos regatos e das fontes, alá donde te encontres, alá donde te encontres. Ergue peregrino, erguete que teñas sorte, que quedas a moi pouco, veña que tes que ser forte. Por eso tira recto, por eso tira lonxe, por eso mira o frente, non perdas de vista o norte. Que compre arriscar o demais pode agardar, hoxe pintas con celeste o Xesús de o teu altar. Mais para voar xa, e cedo e tarde, e agarde quen agarde, que agarde. E dediqueime a fuxir dos novos lazos, de vivir en outros brazos. O camiño foi pesado, mas estiven ao teu lado. Atopei un novo lar e doeme pensar, non sei, non, que non sei se voltarei. Entre algures e ningures foi a ser o teu fogar. Entre algures e ningures un lugar para voar. Que na terra en que naciches non puideches, saíches esperando facer e non fixeches. El que dingos rumorosos na costa verdecente, o rayo transparente do prácido luar, que din as altas copas de escurar ume arpado, co seu ben compasado monótono fungar. Noiva primeira derradeira, nadei as túas costas, andei as túas beiras. Ven oiu tocar a miña flauta de madeira, perdina xa fai tempo co miu himno a rianxeira. Galicia, unha e dos emigrantes máis queridos, unha irán os latidos das mulleres e maridos. País do ceo, dos ríos, dos regatos e das fontes, alá donde te encontres habrá sempre un galego. Galicia, unha e dos emigrantes máis queridos, unha irán os latidos das mulleres e maridos. País do ceo, dos ríos, dos regatos e das fontes, alá donde te encontres, alá donde te encontres. Volta peregrino, volta xa que xa é dabondo, recolle teu exilio que amado foi no fondo. Volta teu fogar se podes, se ainda estás, se non, se non, descansa en paz.